Собака в горы посівеў, нікому ў вочы не глядзеў, над спачування не шукаў, бо меў адметіну шакал, і ўсё ж апалены таўром, ён вартаваў забраны дом, забраны двор, забраны сад, магілы продкаў ля прысад. Па ўлезе брудная свіня, клады разрые сярод дня, каб потым рохаць і крычаць, а продкі вашы я маўчаць, ці ж можа мову адняло, яе ў вас і не было. Ён вартаваў гаротны дом, ты ўжо не быў гаспадаром. Адно было яго душа, нібы дзяржаўная мяжа, паміж чужынцамі ды ім, сабакам ды шаленствам злым, а свінні рохкалі вакол, лычамі разрывалі дол і крылі матамі князёў, што так глыбока пад зямлёй іх прахаваюць плывуны ад бога чорта сатаны, бо дзе той бог, калі свіння, нібы карыта сярод дня, труну цягае па кладах ды топча капытамі прах. А ўночы прывіды плылі, яны былі, яны жылі, і ўночы жудасна хтось выў, а лесь гарун сабакам быў.